السلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة في الله، tunaendeleza nasaha zetu na leo nimeona ni mnasaba sana katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam iliyo katika Sahih Muslim kama ilivyotoka kwa Abu Huraira radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, kataja mambo manne. Mambo manne haya kaanza na khiyara. Asema la adwa wala khiyara wala hama wala safar. Haya ni mambo manne ambayo yanatembea katika mazingira yetu na ni itikadi ambayo Mtume ameivunja. Tujiulize, kwa nini imetawala katika jamii yetu sisi ambayo ni ya Kiislamu? Nani katufundisha? Ni shaitani. Aliyefundisha wa mwanzo ndiye aliyefundisha wa leo na ataendelea kufundisha wengine tusipofundishana kinyume chake. Hadithi imetaja moja, la adwa. Adwa neno na ufafanuzi wake, kisimamo hiki hakitoshi kwa leo, inabidi litengewe siku. Lakini adwa kama adwa ni itikadi za kuambukiza. Hiyo insha Allah inabidi ifanuliwe maelezo ili ieleweke vizuri, leo sitoiingia. Mimi akasema wala tiara. Tiara ni kitu ambacho Waswahili wengine wanasema ni nuksi, wengine wasema ni mkosi, wengine sijui wasema uchwara, sijui vitu kama hivyo. Nayo inatokana na kukiona kitu fulani ukatabiri kupatwa na tatizo fulani kwa sababu ya kitu ambacho kimekutokea. Mfano, mtu labda anafungua tu nyumba yake, anatoka nje tu, mtu wa kwanza kukutana naye akawa labda ni kikongwe sana, anatembea labda na mkongojo hivi, akahisi kwamba hapana, siku ya leo itakuwa na nuksi kwangu. Kwa nini? Kwa sababu ametoka ndani tu anakutana na huyu. Au mwingine anafungua duka, mteja wa kwanza labda akawa ni mtu mwenye ulemavu wa ngozi, afungua duka tu, mteja wa kwanza ni huyu, hapana, hii siku itakuwa na nuksi kwangu. Au mwingine labda anafungua duka, mteja wa kwanza kwa mujibu anavyoona yeye, nafungua duka tu akaanza kuingia mtu mwenye ndevu, mimi kwangu naona leo kama ni siku balaa. Sasa hii itikadi hii ya kuona kwamba kuna matatizo mimi yananisakama kwa sababu ya vitu nilivyoviona hivi, ukabaki unaogopa matatizo fulani ambayo yanajengeka tu katika akili yako. Hii ndio tiara ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ameiondoa katika Uislamu. Anasema katika Uislamu hakuna hicho kitu. Katika surati Al-A'raf anasema ta'irukum 'inda Allah. Hayo mnayoyona kwamba ni tiara, mikosi, nuksi fulani, mjue hayo yameandikwa kwa Allah ya kupateni tu, hayaambatani na hilo uliloliona. Kule vijijini waambiwa ukimuona nyani amembeba mtoto wake mgongoni, ee bwana, subiri kutangaziwa kifo. Kuna ambao wanatembea na mawazo hayo, wengine wala hawalioni, ikaonyesha kwamba ni mawazo tu ibilisi anagaragaza watu. Kwa nini hilo jambo liwe linatisha kwa watu fulani lakini kwa watu wengine halitishi? Hii ni itikadi batili. Kataja tiara moja, mili niseme tatu baada ya ile adwa niliyoiweka kiporo. Tatu akasema wala hama. Hama ni bundi, naye anaingia katika haya haya. Kuna ambaye anaona kwamba ikiwa ametua bundi kwenye nyumba yake usiku, na uliaji wa bundi tunaujua. Mwingine ananyanyuka kabisa, si kwamba usingizi hapati kelele, inawezekana watoto akapiga kelele akaupata usingizi, lakini bundi akashindwa kuupata usingizi, si kwamba kelele kama kelele. Ngoma pembeni hapo, marusharo atapiga mpaka asubuhi, usingizi ataupata, lakini bundi atamnyima usingizi. Kwa nini? Ahisi ni mkosi huu kwangu. Atanyanyuka kitandani, ataenda kumrushia mawe aondoke pale, na muda mwingine akiondoka atarudi tena, ndo atazidi kumtia mashaka, hata huyu bundi ana jambo, atatoka na hasira zaidi za mwanzo. Hivyo bundi. Mwisho la nne akasema wala Safar. Ndio huu mwezi tulio nao. Safar ni mwezi wa mfungo tano. Kuna ambao walikuwa wanajenga itikadi katika zama za kijahilia, kwa upande wao Makuraish, kwamba mwezi wa Safar, mwezi wa mfungo tano, haufai kufanya jambo zuri. Kama mtu sijui kama kuoa, anaambia subiri huu mwezi upite. Kama kufungua duka, anakuambia subiri mwezi upite. Sijui hili, subiri mwezi upite. Huu mwezi una nini? Sasa wapo wanaotembea na itikadi hizi. Kwa hiyo kipindi kile Mtume SAW alikuwa ametaja Safar kulingana na wale anaoishi nao, walivyokuwa wameathiriwa na mitazamo hii. Lakini leo wengine wakwambia mwezi wa mfungo nane ndio mwezi wa mkosi. Wengine mwezi fulani. Kwa hiyo inakuwa kila mmoja na vile ambavyo inavyompeleka akili yake, au sheitani alivyotapakaza akili zake katika maeneo yale. Kwa hiyo haya yote Mtume akayafuta, kwamba katika Uislamu hakuna hilo. Kama kuna vitu vimekuingia, wewe nenda tu, endelea tu, alafu utawakkal kwa Allah, kama ilivyokuja katika hadithi nyingine ya Ibn Mas'udi katika Tirmidhi, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu shirkun, at-tiyaratu shirkun. Tiyara, haya mawazo ya mkosi mkosi haya ni shirki, yanakuingiza katika shirki. Akarudia mara mbili, imma rawi kwa maana Ibn Mas'udi kama wengine walivyosema, au mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa ma minna, na hakuna yoyote katika sisi ila huingiwa na mawazo hayo katika moyo wake. Yani vikitajwa vinakuathiri, na hasa ukikaa na watu wa namna hiyo, wakitajataja yale mambo wanakuathiri. Kwambia Jumanne bwana, ukifanya jambo lolote la maana la kheri, ukifanya litaleta matatizo, ukazoelea mazingira yake, basi Jumanne utaiogopa. Si utaambiwa Alhamisi bwana usifanye hili, ukazoea mazingira yale, utaiogopa Alhamisi, kulingana na watu ambao umekaa nao. Au ukiona jambo fulani limetokea, huo ni mkosi, likitokea kuna kitu huku moyoni kinaingia. Ndio Mtume SAW akasema, walakinna Allah yudhihibuhu bitawakkul, lakini Allah analiondoa hilo kwa wewe kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, na kuona kwamba hakuna litakalo nidhuru ila lile lile ambalo, la yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Hii ndio aya mwisho, inamaliza mambo yote, na Muislamu anatakiwa aishi kama inavyoongoza aya hii katika mambo haya na mengineyo. Anasema Allah, qul, sema uambie, la yusibana, kamwe hakuna litakalo tupata sisi, illa ma kataba Allahu lana, ila lile tu ambalo Allah mwenyewe ameandika ndio litakalo tupata sisi. Huwa maulana, yeye Allah ndiye mwenye kutunusuru sisi kwa kila linalotutia hofu, tunamtegemea yeye atunusuru. Wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun, na waumini wote wamtegemee Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.